Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 kwietnia, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Od tego, jak bezpiecznie spędzimy Wielkanoc, zależy dalsza sytuacja epidemiczna w kraju. Katolicy obchodzą Wielką Sobotę, dzień ciszy i oczekiwania. Obrońcy praw człowieka alarmują, Aleksiej Nawalny jest powoli zabijany. Rząd apeluje o rozsądek i odpowiedzialność. Zostańmy w domach na święta, spędźmy je tylko z najbliższą rodziną. Zróbmy to dla siebie i innych, prosi premier Mateusz Morawiecki. Na całym świecie pandemia pochłonęła blisko 3 miliony ofiar. W Polsce zmarło już ponad 50 tysięcy osób. Ten rok jest dla nas wszystkich lekcją pokory. Żyjemy w najbardziej rozwiniętej cywilizacji w dziejach, a jednak wobec wirusa wszystkie państwa okazały się bezradne i kruche. Ostatniej doby przybyło ponad 28 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 10% mniej niż w sobotę tydzień temu. Ale jak podkreśla resort zdrowia, od tego, jak bezpiecznie spędzimy Wielkanoc, zależy, co będzie się działo w najbliższych tygodniach. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że prawdopodobnie jesteśmy na szczycie trzeciej fali pandemii, ale teraz ważne jest, jak długo ten szczyt się utrzyma. Każda epidemia ma swój szczyt, prawda? I kiedy go osiągniemy, jest tylko kwestia, czy ten szczyt będzie jedno, dwudniowy, czy to będzie przeciągał się w tygodnie. Jeżeli to oczywiście długo trwa, zdecydowanie wtedy jest sytuacja trudniejsza. Tak było właśnie w Czechach, kiedy ten szczyt niestety był rozciągnięty bardzo w czasie. To powoduje, że system opieki zdrowotnej jest wtedy bardzo obciążony. Najwięcej zakażeń ponownie odnotowano na Śląsku i na Mazowszu, ponad 4 tysiące. Wykonano ponad 94 tysiące testów. Katolicy obchodzą Wielką Sobotę, dzień ciszy i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Prymas Polski w swoich życzeniach wielkanocnych powiedział, że światło zmartwychwstania rozjaśnia naszą drogę, oświetla wybory i postawy. W Wigilię Paschalną odnawiamy przy życzeniach Chrztu Świętego, m.in. wiary, przypomina arcybiskup Wojciech Polak. Wiary, która pozwala nam ufać temu, który jest naszym Panem i Bogiem, który także w tym trudnym czasie nas nie opuszcza, który jest z nami, który, jak nam często powtarza papież Franciszek, jest z nami w Łodzi i nie śpi, ale czuwa. Ufna nadzieja to ta, która wciąż otwiera nas na nowe motywy życia, które nie kończy się śmiercią, grobem, ale trwa wiecznie. Polskie Radio na nadchodzące święta wielkanocne przygotowało specjalne transmisje i programy dostosowane do nastroju świąt i obecnego czasu. Dziś od godziny 18 Radiowa Jedynka zaprasza na wieczorną audycję z muzyką po kresach, poświęconą tradycjom wielkanocnym, mówi dyrektor Radiowej Jedynki Marcin Kusy. Polecam Państwu również wyprawę tym razem za naszą wschodnią granicę. W audycji z muzyką po kresach tym razem przyjrzymy się tradycjom wielkanocnym wśród mniejszości polskiej na Ukrainie, ale także na Litwie. Zabrzmi ta niecodzienna muzyka, tradycyjne pieśni śpiewane w okresie wielkanocnym, ale także sporo o obyczajach w tamtym regionie. Z kolei na antenie Trójki po 19:00 dwie godziny muzyki w najlepszym wykonaniu, czyli archiwalne koncerty Wojciecha Młynarskiego i Gregorego Portera z muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Kierowca budowy mógł przyczynić się do katastrofy kolejowej na Tajwanie. Prokuratorzy wystąpili o nakaz aresztowania mężczyzny, który kierował budową, skąd pochodziła maszyna do robót ziemnych, która spowodowała w piątek tragiczny wypadek kolejowy. Zginęło w nim co najmniej 50 osób. Rząd ogłosił 3-dniową żałobę narodową. Prokuratorzy wystąpili do sądu o aresztowanie kierownika budowy pod zarzutem spowodowania śmierci poprzez zaniedbanie i sfałszowanie dokumentów. Przyczyną katastrofy było stoczenie się źle zaparkowanej maszyny do robót ziemnych, która uderzyła w pociąg i doprowadziła do tego, że skład wjechał w ścianę tunelu. Była to największa od 40 lat katastrofa kolejowa na Tajwanie. Obrońcy praw człowieka alarmują, Aleksiej Nawalny jest powoli zabijany. Część rosyjskich lekarzy na wtorek zapowiedziała protest przed bramą kolonii karnej, w której jest przetrzymywany opozycjonista. Polityk skarży się, że Straż Więzienna torturuje go psychicznie i nie zezwala na to, by zbadał go lekarz. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Aleksiej Nawalny ogłosił protest głodowy, ponieważ, jak oświadczył, to jedyna metoda walki władzy. Jego adwokaci tłumaczą, że opozycjonista jest chory, a służby więzienne nie udzielają mu właściwej pomocy. Prawnicy potwierdzają również, że strażnicy więzienni nie dają Nawalnemu spać i budzą go co godzinę. W ocenie lekarzy takie działania mogą doprowadzić do śmierci człowieka. Pod apelem do władz Rosji o zaprzestanie prześladowania opozycjonisty podpisało się ponad 1500 lekarzy. Żądają oni, aby natychmiast udzielono Aleksiejowi Nawalnemu odpowiedniej pomocy medycznej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. Hubert Hurkacz. To on jest bohaterem dnia. To on awansował do finału turnieju Miami Open. Polak w półfinale pokonał w dwóch setach Rosjanina Andrija Rubliowa i o triumf zagra z Włochem Janikiem Sinnerem. Jego wyczyn doceniają eksperci za oceanem. Wrocławianin pierwszy raz jest w finale turnieju rangi ATP 1000. To najważniejsze zawody zaraz po Wielkim Szlemie. Hubert Hurkacz musiał zaprezentować wstrzemięźliwość i opanowanie, aby pokonać Rosjanina. Podkreśliła telewizja ESPN. Polak kontynuuje swoją morderczą passę w Miami. Jego zwycięstwo w półfinale zszokowało tenisowy świat, napisał portal tenis.com. O wygraną na Florydzie Polak powalczy ze swoim kolegą Janikiem Sinnerem z Włoch. To 19-latek. Obaj tenisiści grali wspólnie w deblu, ale nigdy nie rywalizowali ze sobą w singlu światowego turu. Hubert Hurkacz ma szansę nawiązać do sukcesu Agnieszki Radwańskiej z 2012 roku, kiedy wówczas triumfowała ona w tych zawodach, pokonując w finale Marię Szarapową. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Taklaski. Jutrzejszy finał o godzinie 19. O tej samej porze, ale dzisiaj finał pani. Australijka Ashley Barty zagra z Kanadyjką Bianką Andreescu. A w hokeju na lodzie? GKS Jastrzębie po raz pierwszy zostało mistrzem Polski. Jastrzębianie wygrali dzisiaj 3-2 z Komar Krakowią, a całą rywalizację finałową 4-1. Co zadecydowało o zwycięstwie? Ja są bardzo szczęśliwy, żeśmy pod swoją pracą dokazali zwyciężyć nad pieniędzmi. Pieniądze są ważne, ale szpolcie nie decydują pieniędzy. Decyduje walka, konsekwentne przygotowanie, cierpliwa praca, a chłopaki dokazali, że aj taką mocną drużynę na papiery, jak je Kraków, my dokazali porazić a zwyciężyć. Mówił na antenie TVP Sport słowacki trener Robert Kalaber. W plus lidze siatkarzy rozpoczęło się granie w półfinałach. W pierwszym z nich broniąca tytułu Zaksa Kędzierzyn-Koźle nie dała żadnych szans PGS Krzebełchatów. 3-0. W rywalizacji do dwóch zwycięstw jest 1-0. Drugi mecz 7 kwietnia w Bełchatowie. O 17.30 Jastrzębski Węgiel zagra z Werwą Warszawa. O tej samej porze starcie w Ekstraklasie Piłkarzy. Lidera z wiceliderem. Legia Warszawa podejmie Pogoń Szczecin. W zakończonym już meczu 23. kolejki Piast Gliwice pokonał 1-0 Wisłę Płock. O 20.00 Krakowie zagra z Lechem Poznań. W ligach zagranicznych pierwsza porażka pod wodzą Tomasa Tuchela, Chelsea. I to u siebie. 2-5 z West Bromem. We Włoszech Milan zremisował 1-1 z Sampdorią. Bardzo dobry mecz Bartosza Bereszyńskiego. Emocje w Neapolu, gdzie Napoli pokonało 4-3 Crotone. Gol Kamila Glika, a Benevento 2-2 zremisowało z Parmą. W Rosji gola strzelił Grzegorz Krychowiak, a Lokomotiv Moskwa wygrało 2-0 z Rotorem Wołgograd. To 6. trafienie Krychy w sezonie. Całe spotkanie także Macieja Rybusa. Kolejny sport za 2 godziny. Popołudnie ze słońcem jedynie w centrum i na północy kraju. Niestety zimno, od 4 stopni w Szczecinie do maksymalnie 7 w Opolu. W nocy nawet przymrozki w centrum i na północy. Od minus 3 w Koszalinie do plus 2 w Zielonej Górze. Jutro więcej słońca i maksymalnie do 9 stopni w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś wieczorem poprowadzę Państwa z mroku do jasności. Specjalne, 2-godzinne wydanie audycji Francuski Łącznik będzie jak zawsze pełne muzyki w różnych stylistykach i z różnych epok. Ale w pierwszej godzinie będziemy błądzić w ciemności, by w drugiej wyjść ku światu. Zapraszam wszystkich do przemierzenia tej drogi już dziś. Zaczniemy tuż po 20. Monika Małkowska. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zastanawiam się od wczoraj. Od myślenia aż mnie boli mózg. Kto ma rację w różnych sporach? Tyle sądów, ile racje wyższe od moralnych praw. Jedno jest od dawna pewne, dla bogatych zbudowano świat, nie dla biednych jest ten lepszy świat. Serdecznie, jest 13 minut po godzinie 17, a to jest audycja Nie Tylko Gitary, którą realizuje Zofia Kruszewska, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, no a ja nazywam się Michał Kirmuć i dzisiaj jestem w zastępstwie Piotra Barona. Niestety czasami takie zdarzają się sytuacje, że musimy zweryfikować swoje plany, no i dlatego dzisiaj Piotra z nami nie ma, no ale mam nadzieję, że niedługo szybko do nas wróci i będzie mógł z powrotem Państwu prezentować piękne dźwięki na antenie Trójki, a ja postaram się wypełnić te 3 godziny muzyką, która chyba wydaje mi się dobrze pasuje do tego sobotniego popołudnia i wieczoru. Przywitał nas zespół Perfect z utworem Wieczorny Przegląd Moich Myśli. To był taki utwór, który grupa zarejestrowała w trakcie pracy nad debiutanckim albumem, ale wtedy on się nie ukazał. Czekaliśmy na niego kilka lat, zanim poznaliśmy go najpierw w wersji koncertowej, a potem właśnie w tej, którą słuchaliśmy przed chwilą, studyjnej. A teraz przejdziemy do pani i pana. Pani nazywa się Sam Brown, jedna z pięknych wokalistek, wspaniałych wokalistek, współpracująca z całą plejadą różnych artystów, ale także mająca na koncie udane płyty autorskie, solowe. Ale zaczniemy właśnie od takiej kolaboracji. Utwór Just Good Friends, który gościnnie z Fishem zaśpiewała Sam Brown. It's been on my mind since the first time we met. It scares me now more. Now there's more at stake. Well, it seems that we're so close. you're so far away. Why won't you tell me if I got down on my knees to you? Would you hold it again to me? Would you stand me in line? What would you do if I opened up my heart to you? Would it just be enough? Well, I'm wasting my time. Darling, are we just Just Good Friends, utwór, który oryginalnie pojawił się na drugiej solowej płycie Fisha Internal Exile, ale potem po paru latach tak pięknie odświeżył go właśnie z udziałem Sam Brown w czasie, gdy ta wokalistka uciekała przed brytyjskim fiskusem i była poza Anglią, bo trochę pieniędzy zarobiła na tej trasie z Pink Floyd, no i niekoniecznie chciała się wtedy dzielić z tymi pieniędzmi właśnie z brytyjskim fiskusem, jak wspomniałem. Dobrze, Sam Brown to wokalistka niezwykle utalentowana, ma na koncie wiele solowych, pięknych utworów, chociaż wszyscy ją kojarzymy oczywiście przede wszystkim z utworem Stop. No ale żeby trochę odczarować ten fakt, że niektórzy mogą postrzegać Sam Brown jako artystkę jednego przeboju, to teraz z tej płyty Stop, ale zupełnie inny utwór, Walking Back to Me. Strong has become just a spark. But I'll wait for you. Now when we talk, your eyes look away. The thing that we had is one to stray. But I'll wait. Further and further we're drifting apart. We knew this would happen right from the start. anything, you're ready to fly for a prayer on a wing. To hold these matters apart. Walking Back to Me i Sam Brown. Myślę, że jeszcze będę miał okazję, by pokazać Państwu, jak naprawdę różnorodna i wspaniała jest to wokalistka. No dobrze, a skoro jesteśmy przy tak wyjątkowych głosach, to teraz przejdziemy do wokalistki, która chyba powinna się dzisiaj pojawić. Wokalistki, która często, myślę, w tej audycji bywała, więc mam dla Państwa dzisiaj aż dwa utwory od niej. Ostrożnie, to moje serce, chwilę później Szara dama. Chodzi oczywiście o Natalię Sikorę. Normalne serce dziewczęce. Ostrożnie, uderzy ostrożnie, to moje serce łatwo się wypala, pragnie coś przeżyć. Piotrze, cześć. Twoja bluesowa siostra z tej strony. Piotrze, ślę tobie dużo mocy, dużo jasnej mocy, dużo światła, dużo dobrych myśli, kondycji, żebyś sobie odbudowywał to, co będzie potrzeba. Będzie wszystko dobrze, wszystko powolutku, po kolei i dobrze. Ślę też tobie dużo wspólnych wspomnień tych dotyczących muzyki, żeby w tobie grało jak najwięcej teraz twojej ukochanej muzyki, bo ona tobie też bardzo pomoże. Jestem z tobą myślami i wspieram ciebie nimi. Swoich chmur, tak upada każdy mur. Natalia Sikora i Dariusz Kozakiewicz, Szaradamo, a wcześniej Ostrożnie, to moje serce. No i jak słychać, Piotrze, nie tylko my tu w radiu czekamy na twój powrót, nie tylko słuchacze czekają, no ale także artyści. A teraz co państwo na to, abyśmy spędzili trochę czasu ze Stingiem, zwłaszcza, że ostatnio w nasze ręce wpadł nowy, stary album, czyli zbiór różnych nagrań, które na przestrzeni ostatnich 20 lat Sting nagrał z innymi muzykami, artystami. Piękna kolekcja, czasami trochę zaskakująca, no ale jeśli ktoś kocha tego artystę, wie, że Stinga stać na wiele różnych twarzy. To teraz utwór, który promował to wydawnictwo, Little Something, Sting i Melody Gardot. I'll bring you real comfort, give you a break for loving. I'm trying more just a little, I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle, I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover, stop thinking about it. A little something, the melody you keep on humming, a feeling so sweet and subtle, the last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running, wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted, tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. We could be a little something. We could be a little something. We could be a little something. Little Something, Melody Gardot, Instinct, a także oczywiście na gitarze klasycznej Dominic Miller, główny współpracownik Stinga od chyba dokładnie 30 lat, bo po raz pierwszy pojawił się na płycie The Soul Cages, pięknym albumie, bardzo takim poruszającym, wyciszonym, który też niedawno pojawił się w nowej odsłonie, niestety tylko w formie cyfrowej, ale zawsze. Przynajmniej dzięki temu możemy razem wysłuchać nie tylko utworów z płyty The Soul Cages, ale także wszystkich innych, które ukazywały się przy okazji tego wydawnictwa na singlach. No i teraz jeden z takich utworów, a właściwie to utwór z płyty The Soul Cages, ale w nieco innej wersji. Mad About You, Sting. We'll be right back.

znowu osobno próbujemy żyć. Ja znów nie wierzę w nic, zrozumieć nie chcę, lecz czuję, że potrwać dłużej, lecz mimo to budzić się i zasypiać z tobą, budzić się chciałabym, budząc się widzieć ciebie obok i idąc spać chciałabym. Zasypiać z tobą, Dorota Miśkiewicz. Tak sobie myślę, że zazwyczaj unikam takich sytuacji, by w audycjach puszczać muzykę zespołów, z którymi coś tam mam wspólnego, ale dzisiaj wyjątkowo postanowiłem trochę zrezygnować z tej zasady i do końca już tej naszej pierwszej godziny spotkania pozostawię Państwa z dźwiękami wprost z Londynu od grupy Redbox. I was still watching the rain and the light collide. I was still waiting for our conversation to dry. Thank you. Hello, Piotr. Simon Tolson-Clark here from Red Box, speaking to you today from London. We are all sending you a huge amount of love. We wish you a speedy recovery and all our positive thoughts are with you. We look forward to meeting you again in person. Stay strong. With great love and respect from Red Box. Thank you.